أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا في سورة الأنعام د یوسلو یوسلو وشتم آیات څخه وسماره تلاوت کړ پر یوسلو څلور څلور وشتم آیات باندې ودرېده د جربت تما قبل سردادی په چیر سبق کې چې وو د مشرکانو هغه تصرف چې دی په کشت او په چارپایانو کې د تحلیل او د تحریم پر بنیاد کاوه دا د پلانې د پاره حلال دی دا د پلانې د پاره حلال دی دا بیا پر دغه حرام دی د ځانې خېټ په کشي ایستلې د ځانې تقسیم پکې شېستي نو دغه د دوی تصرف چې دا ناروا تصرف دا تحلیل او تحریم دا د رد سره سره پرون ذکر شوی دی په چیر سبق کې اوس هغه خبره هغه د دوی تصرفات ور ردی خداس تفصیل ام پسې ور لرو کې د لایل ام ځنی غواړي چې دغه شیان ګرد څنګه رد پر کې د جګر د سبق خلاصه داسې ده رد شي پر کې چې دغه شیان کدا کشتي کدا حیوانات دا چا پیدا کړي دي راسي د جه پښتنه وو دغه اوس دا بوتانو پیدا کړي دي دا د مشرکانو په خپل پیدا کړي دي کدا پیدایش د الله عز وجل دی خدا د الله تعالی مخلوق دی نو چې الله پیدا کړي الله لکه دا کار چې نه خوښو چې دی په عقیده کې به د بوتانو پر نامه نظر ول دا پلانیت نظر لکه هغه نظر دا شیان چې د دوی حرام دي دغه تحلیل او تحریم دام د دوی کار نه دي چې دغه شجه ته حلال دي دا نر ته حلال دي دا څه وخت د پلان چې دونه قدر اوښان یې برال بې کړلې بره بیا دا حرام دي څوک په بار نه پرږدي دغه تصرفات یې امستسې نه دي نو چې خالق هغه دې تصرف یې ول استاد نو د الله تعالی د طرفه څخه په دغو شیانو کې تحریم کله سوی چې دا حرام دي که سوی دې دلیل را پیش کې راوړي نو چې د الله تعالی د طرفه دلیل نه لري چې الله وش حرام کړی دي چې لاس وش برال بې کې بره سړی بار نه پروړي نو یا د مثال په تور کې یو حیوان چې د بت پر نامه نظر کړو کې هغه حلال کې په نس کې ژوندې شی وو بارکه چیرې دغه سي مردار پیدا سو میتا و بارانو د ګردو تر وادي او کې ژوندې او حلال کې بره بنارانو تر وادي شوس

خپل دغه رومان چې په خپل ځان کې انار چې کې درخت یې سره ورتي مګر د انار څونه قسمونه سته سپین او سره سته په داسرو کې خواږه او تروسته دانه دار او بيدانه په شي کې ساګر چې بيدانه کم دغه ډیر لږ پیدا کیږي معنی بهترین دی غنو زیتون هم دغه رقم اقسام ځان ته لري سره متشابه دی معنی سره ورته دی مګر دانه بیانې سره ورته مې وی سره جلا جلا نام دغه رقم دی متشابه سره ورته لکه د مخه مختلفان او کول هو فدې کې به متشابه چې سره ورته درخت یو تر بل یو انار دی درخت بل کور سره ورته ده مګر وغیر متشابه سره ورته نه په میوه کې میوه به سره جلای خوند او ذائقه جلای نو درځي زه علاوه دا شخ خو ګرځم ما پیدا کړی دي وسه تصرف ته چا دی تصرف علاوه دا غس کی کلو خوراک وکي من سمری هې د میوه څخه د جهر درخت د جهر قسم چې الله پیدا کړی دي سوا اذا وقت اسمر چې د میوه مجرا و است چې مې وای ما ځل درغه خپل پوښ او ته لوي په اکوب کې خوري کې په پخې دوه کې خوري بالا تا سره واده پر دغه باندې څوک تحریم نشي لګولای چې یاره دا زردالو خو اکوب لچ پوښ سی بیا یو خوري و هم حلال دی د داخ بیا جلادي چې چات کې چې و می خوري نه جوړه به کې پرېږد چې پوښ سی خو بل مسله اسو ته خوراک ته ورلې کلو د امر څخه اسو کلو خوري اسلی خوراک کوي من ثمره د میوې څخه دغه هر قسم چې دلته وسچیر سو دغه اذا اوت اسمر چې مې وای ما زره غويست داخد خوراک امر وکي بل واتو حقه واتو وركوي حقه حق ده على عز وجل شوف دغه شانو کې مقرر کړی دي واتو تس ورکی حقه حق ده دغه شی چې په دک کم الله یې شی دی ما په څه وخت یې ورکی یوم په هغه ورځ حصاده د پرې کولو ده حصاد اصلا ولو ته ویل کی جاغنم چې داس په لور باندې ریبي په عربان شوي لو نه شروع سی وي وس مطلق قطع دي مراده کده غنم او د جورو او د ماشو د دغه لو کې کده لو ونګ لو کې د ارچا چې لو کې په دغه ورځ باندې چې معنی دی ریبل کیږي او یا غ درخت چې دي چې انار باغ بارونه خلق لشي مزدوران و تره ولی برای بالا اله شو نو دغه د باغ پرې کې دوت ام دا بلته معنی د قطع ورځ کني حصاد اصلا په لو کې دي استعمال د غنم په لو کې نو وآتور كوي حقه حق ده دغا آريه وچ على عز وجل فكشي كتاكلي دي يوم فوراز حصاده ده لو كولو ده پريا كولو ده ده ده ده حقه زمير ودغا آريه وتراجع سوي دي مگر واغا حق چاغا على ده ده ده پداغا شي كي اشي دي نو ده هو زمير على تمراجع كتور كوي حقه حق ده لا يا حقه حق ده ده شي چا ده طرف ده الله فكشي كي مقرر دي ولا تسرفو اسراف ومكوي اسراف سمانا دلته ولا تسرفوا دا معنا چې د حد څخه د شریعت موزه حد شریعت دا دی د مثال په تور زانیې ښځې راځي د زناکار او ښځو څخه دغه څخه ته مصرف کوي بار زر دالو ورکوي یا توت ورکوي یا انګور ورکوي یا بل ورکوي خدا ناروا طریقه د شریعت تعالی جایزه کړې ده یا د مثال په تور ډول جن څه ډول وي بار پر دا ډول باندې ورکوي دا ګرد اسراف دا نه معنا چې په هغه حق چې علامه کوي درغه بالا بود مور کوي فرض بکو ځکه لس کیلو غنم وکړ په لس کیلو غنم کې که دام ځکه عشری لسم کیلو دی کنه ایو سړی نر دی بارای زل لسم نور کوم واخ نه مای وای مسکین تور کنه نه روا کار وکي اسراف یو کیه اسراف دغه ته نو ویل کیږي چې په روا لار کې شی ډیر مصرف کې ډیر و بازي اسراف دغه ته ویل کیږي چې د شریعت تر اغه اندازې چې درته ټاکلې دي چې دا روا دا نه روا دغه شریعت د روا تر اندازې په شمه اړوچ په نه روا کې مصرف کې دغه اسراف ته ویل کیږي ولا تسرفو په دغه د ترجمه حکیم علمت رحمه الله وایي زیاده دغه رقم کوم چې ولا تسرفو تس اسراف مکوي اسراف څه معنی معنی د شریعت تر حدود فناروا کې مو استعمالو شریعت حدود تشکیل دغه دغه روا د ناروا د څه مکه وش په دغه روا کې ډیر مور کوه ته خبر پوس دی چې دا ترجمه وکړو نو دا خدای ما نشه دا خو بل دغه حرام دي کړ دا کار کله حرام حتی د مثال په تور یو صحابي دی ثابت ابن قیس رضی الله عنه هغه 15 سوه خرماوي په یو ورځ باندې ټکواله لا شکړه معنی چا باخ سره لشي په دغه ورځ ټوله تقسیم کړی آیات یې چې پرې نه شو نو دا کار حرام نو چې صحابه دا حرام کار وکړي ان دا سی یی کار دی چې غیر اولا کار نو دی نبی علی صلوات و سلام په بل حدیث کې وایي چې تیس چې معنا مصرف کوئی دوغه نه په در مصرف کوي دیس نه چې خپل ګرد خیرات کې بل ځنه کوټه ورکې چې کومک خدای او اس نو بابا ختم درلوده ما ګرد خیرات کړل نو ورته وایي چې نو خیرات ول خو عیال ته به دی پرې شوی حدیث بخاری دی ابدا بمن تعول نبی علیہ السلام وی شروک و پدا انفاق کی بی من پاقا چا تعول چا عیال داری که یا مانا چا مانا عیال داری پالا نیکا یا نو اول دوار انفاق دی چا شروک یو خواه واجب حق دی چا مساکینو تور کل کی دا نور چا یخ بخبل آیال مسرب کنو تا دا آیال وچا خلا پریرجا برا سوال که دا گردو که نو آقا کار خو خلاف الاولادی حرام ندی اسراب خو حرام دی ذکر دلتا ولا تسرفو ترجمه مرد سی بکر چو ولا تسرفو تس اسراب مکوی پا بازولو سر دا دا حاصلاتو پا ناروالا رکی چا دا شریعت اجازه چیرې شریعت اجازه نه دور کړی چې کوي دا کار مکوي نو ولی انه به شک شان ده د الله عز وجل لا يحب نخشي المسرفين المسرفين انه به شک شان ده نخشي لا يحب نخشي الا پاک المسرفين اسراف کوون کی مس اسراف کوون کی د الله نه خوش چې په ناروا لار کې د خپل مال بازی وس دلته چې په دې ځای کې موږ دا خبر راوول چې واتو حقه یوم حساده په دغه ځای کې د مفسرینو رحمت الله علیهم اختلاف دی چې دا سورت خو مکی دی زکات په دوهم کال د هجرت پر ورځ کړه سوی دی دلته په مال کې حق د کوم خو لازم دی چې ورل راوړ کې د خپل مکی کې وو څنګه راوي چې واتو تش ورکی حقه عقد هغه یوم د ورځ حساده د حساد دغه نو عام مفسرین پر دغه چې د زکات نه دی مراد د دې څخه خیر او خیرات مراد دی چې په مکه کې ان و مؤمنان چې د اموال درلو د الله پاک ول دغه شیان درته حلال دي د خپل د درخت څخه د میوې خوري مګر وو حق ورلر ورکه حق چې شې دي خیر خیرات او مسكين ته اندازې نه درو چې څونه که درو لره ورکه خو واجب وو چې څور لره ورکه په ناروا لره کې ول مو مصرفوه نو دا حق څمره دغه حق د زکات دي کدا د غس خیر او خیرات دا خیر او خیرات زکات نه زکات بیا په چې دی هجرت وکړي د مکې څخه ولاړل په مدینه شریفه کې هلته په دوم کال هجرت بیا هلته فرض شو هلته اندازه مو ټاکل شو چې که چیرې د اسمان په اوبو بدل نو برم ځکه عشري وه په هغه کې به لسمه برخه ورلر ورکړي که دا رهډو د باوړۍ په اوبو بدل په هغه کې به بره نصف عشر چاموش شلمه ورته وایي شلمه به ورلره ورکړي ولې لسمه چې نیمی کې خو هم بره شلمه ځین جوړ سوه که نصف جوړ نو د دغه ماخره زمن الارض قانون هلته وټاکل شو دا خیر و خیرات دی د هغه زکات نه دی نو ځینې نور علما وایي برای خو دغه زکات دی دغه زکات فقط دلته د زکات اندازه نه وټاکل سوې نو د اندازې په باره کې شریعت اولت اندازه وټاکله د زکات کې نفس وجوب په مکه کې وګاکي وونه کدای شي خبرو پس خو عام علما چې خپل اشرف حاجی ته نوی رحمه الله دا پر هغه رحمل کوي چې دا چیش نه دی دا زکات نه دی دا خیر و خیرات دی ولې دی دا خبره کوي دا وجه داده دی خو ادي په د سنن بیهقی څخه په دوري منصور کې د ابن عباس څخه نقل کړی دی چې هغه ویل چې دغه نصف عشر یا عشر چې په مدینه کې چیش څه لازم شو په اوغو باندې دغه ځای منسوخ کړه چې واتو حقه خیر و خیرات وس فرض نه دی خیر و خیرات وس نه پلی شی دی زکات فرض دی په خبر از ماته شو یږي حکیم الامت رحمه الله وایي دغه واتو حقه څخه وس زکات مراد یا هغه عشر چې موږ ته هغه نه دی مراد ولې خو دغه په مدینه کې پر اسوي دا شرط خو ګرته چې مکی وي چا پرې څو آیاتو چې څنګه چاغه چې وچا هغه مدنیو خدای مکی دی نو اوس چې دلته واتو خو د امر سي غصب په مکه کې د خیر و خیرات کدر پر سړي واجب او شار نه درلودل چې باغ بلا شولې مسکینان په هغه ورځ خبره چې پلانې کا کنه باغ لا شي راغلی بو او نه سپټو نه سي اچا ته ویل چې په شورا فل زواخ آیات یې دا خیرات او زکات نو خو واجب د خیرات اوس ته چې په مدینه شریفه کې بیا هغه زکات رالی چې لسمه باخه بورلر ورکه کې د اسمان په وګو بویل یا به د لسمینه مې ورکه چې شلمه برخه د کچیر په باوړی دی وګور هغه آیات چې رالی دغه خیر او خیرات وجوب بر منسوخه کوي اوس هغه زکات پر ځای باندې ودرې کې دا اس په خبره تاسو اوس پوهیږئ نو زکات نو سمرات خیر او خیرات خو په دغه باره کې چې خیرات نو پر سړي واجب دی نه دی واجب وجوب ولې نه دی واجب خو په بدل کې څوک رالی هغه زکات رالی چې هغه موږ په اصطلاح کې زکات بول کنی اصلي خو زکات چې دی هغه د نقد مال هغه د جای د تجارت مال پیسو کې چې زکات هغه ته ویل کیږي دا د مزکی هغه ته عشر ویل کیږي یا نسب عشر هغه عشر نسب عشر چې رالی د خیرات وجوبه بر منسوخه کی خو دلته هغه په مکه کې له خلق نه جمع کړی علا پاک دې نور خو خیر خیرات واجب په دی وخت خو اسراف مکه معنی په ناروا لاره کې مصرفوي تر دغه ځای پوری چې دغه یو آیات وس موږ راوې دا څه شیان هغه دی الله تعالی د کشت قسمه څخه یا باغات یا د نور کې الله هغه دی وای دا ګر د ما پیدا کړی امر د خوراک یو کې حرام پکښ کوټه کړل چې دغه حرام دې د مخوري نو ته د کوم خوراک ولا لري مشرک کفرون چې چیر سره چې باندې په کشت کې اوسې سمالم کول دا د بوتانو ده دغه بیا د خدای ده دا به بت مصرفیږي دا به د خدای په لار کې مصرفیږي مساکینو ته بور کول کیږي که به د الله د طرف یو شی په هغه کې ګټسو یا غیر نه راخسي که به دا په ګټسو بیا پر پرکاوه دغه تقسیم کوم دي چې تر هغه دې خونه دي پسې ومن الانعام ودا غره کم پیدا کړی دی الله پاک پر هوغ مخ جناتین معروشات دا مراتب دی دا غره کم پیدا کړی دی الله پاک من الانعام دا چارپایانو څخه چی پیدا کړی دی حمولتا بارون کی پیدا کړی دی په چارپایانو کی چی وګره اوش دی غیی دی مثلا آس دی غاتر دی خپل خر دی خدا غره د انعام دی معنا چارپایان په دوغ کی حموله ست کنه ست حموله چ بوج پورته کی بار وړي بار پر باندې کی ودا غرکم الله پیدا کړی من الانعام د چارپایانو څخه حموله بارونکی و فرشن او په کوشنی قد کې لکه فرش د سیجاغه بار نشي وړلای میږي چې ورسره دی او شپانه سره ورته پاره ځکه چې زر میږي ته چې خپل ځکه باندې سپین شی اور کړی دی نو دا کټ دا چې قدونه لند لند دي دغه تعالی او تعالی د پرش نمور لري ورکه دا وایي فرم ځکه اوار دي ګر سره بو په چیرې چې بیا پریوز شپانه میږي پند کی برخه به خیله ک اوار جگ نه دی بار نه شوړلې نو ګوره چارپای دی مګر و د چارپای کوم قسم دی هغه پرش دی چې فرم ځکه دا ک اوار جگ نه دی غټ قد نه لري نو حموله و پرشن او پرش معنا کوشنی قد والا دا مالا پیدا کړی په دې باره کې دا الله څه پیسې لري بیا تقسیم نه درکې چې اوسه د بوتانو یا کلو خوراک وکي مې ماده غسخه رزق چې پرېس قدر کړی کوم تست الله علی پاک دا ام خوري په دې کې به حرام نشته چې دا د بتی پام چې کار په ونره ولا کور دې درته باقي دا نشته ولا تتبعوا خوراک کوي ولا تتبعوا تابعداري مکوي خطوات د ګامو د قدمو شیطان د شیطان خطوه دا غته ویل چې دا سړی قدم واخلي دا یو قدم دا دا ګامونه چې موږ ورته وای یو خدا فټ دی پل دا نه یادو یا دا چې دا ګام واخلي په شغله غزي الته کښې بیا دا بل په شغله غزي داس دا ته خطوه ویل کیږي نو شیطان چې پر کومه لار تللی دی در شی پر هغه قدمو مپسې زد علاوه زما خبرې ته غوږ ونیسه هغه ګرده د شیطان لاره وچې روانو چې دا د بته دا د پلانې ده دا د هغه ده دغه مه کوئ ولا تتبعو تش تابعداري مه کوئ خطوات یې د ګامو الشیطان د شیطان پر هغه لاره مپسې دی د ځانه څه تحلیل و تحریم مه کوئ نو ولې وجه چې د چې د شیطان پر ګامو مزه انه لکم عدو مبین انه بشک د شیطان لکم ستاسو لپاره عدو دی دشمن دی مبین ښکاره د دې دشمن دی د شک او تلیا ده چې په ټول ژوند ستاسو د خیر امر ولا قدرت وکي په خبره په وسیله په ټول ژوند د خیر امر نه درته کوي د شر امر چې معنا ستا اخرت دنیا ګرځه ته باقیش دغه نو بل دشمنی خه دسته موږ چې په خوا به یو چاته ویله چې پلانې دی د پلار دشمن دی ستا د پلار سره داس کړی و نو زی دغه دشمن سره جوړ بیا کوله خو نه ورسره کول د خو زموږ د پلار سره دشمنی کړی چې د ټول انسانیت پلار دی چې آدم علیه صلوات و سلام دی دشمنی بیا دوه رقم دی یو دا دی چې د سړي د پلار سره دشمنی کړی معنا یو څه پیسې ځنې وړي پر دغه سره عداوت یا یې باغ جایداد ځنې لاندې کړي پر دغه عداوت د زوی مړي کالي ځنې کښلي دي د بابا او د ادې د دواړو څخه هغه د جنت کپړې چې وې د جنت د ګلانو د پاڼو څخه چې آدم علیه السلام او حضرت حوا درلودل هغه چې ده د غلطي په وکړه خطا ایستل هغه د غنم درخت ی وخوړ هغه په یاپ لاوله چې د لڅ لپړ ودر د قرآن دغه رقم وایي بره هغه و چې د انځر د بلګو څخه یې پر خپل عورت باندې بلګونه را پیچل نو دغه بیا بیخي بد رقم دښمني سپله چې وایي بابا څه کالیګر سره کښلي و نو د دې څه خو بیخي جوړه نه ده په کار نو پر ګام بیا نه ځي ګام خو دا معنی چې تابعداري کوي جوړ ورسره کوي علاوه ولا تتبعو خطوات شیطان ده پر ګامو به نه ځي د ده موافقه به نه کوي انه لکم عدو مبین د خصوص لپاره ډېر برملا ډېر ښکاره دښمن دی نو فسی الله پاک وایي وام ثمانیه ازواج دا پیدا کړي دي الله پاک و تاسو ته اته دا اته چې بیا دي دا د جوړو څخه نو دا و ثمانیه بدل دي دغه تورو څخه چې من الانعام حموله و فرشه چې الله د چارپایانو څخه حموله و فرشه دواړه چې شکړي و جوړ کړي و کنه و همدانو څوک دي و همدانو ثمانیه ته اته دانې دي ازواج د جوړو داسې په ځین کې رانه وري دغه ځای نه کې ګران دی چې موږ به مو په طالبي کې به مې فکر دا کوه چې دا جوړې نو اته دلته څنګه پرکی خو علاج اته جوړې یادې کړل یا اته عدد دی د دا جوړو څخه جوړه څه معنا ده دا لکه موږ وایي دا جوړه د معنا مېړه و معنه دي نو ازواج د جنور شید څخه سمانیتا اته دانې دي ازواج د جنور شید څخه حساب وکړه نو څو قسم حیوانات یې څلور قسم حیوانات دلته ذکر کیږي پسونه په پسو کې مړه روښه ده دوه داسې په بزو کې مړه روښه ده دوه داسې دا څو دا څلور پوشانو کم نروشه زده دو داس و دای شپاش پغیو کم نروشه زده دای چو دای اتا پراس و کنس و جوریه پا خپل زنگ چو سوی سلور جوریه سوی دا اپراد و عدد دا چیش سو اتا سو نو دیسی وای دا سمانیه تا واس و ازواج تا مزاف دی وام سمانیه تا دا غا اتا دانیه علا پیدا کری دی ازواج انچ دی پا خپل زنگ سر چیش که سر نرو شزه دی ازواج دا غا منا چی سر نرو شزه دی ابارا جوره سو نو دا جوریه اتا دانیه دی که دا دا دی عدد اتا دانیه دی عدد اتا دانیه دی که دا جوره پا معنی وقت دی جوریه لور جوریږي ازواج دلته په معنا د نورو ښځه واخله سمانیه ته اته دانې دي ازواج سره نرو ښځه نو دا اته دانې چې سره نرو ښځه کې برابر جوړې څو دانې ځین جوړې څلور جوړې به ځینې جوړې شي په مضمون تیس پوهېږي ازواج سره نرو ښځه د اته دانې اته دانې د سمه کوچ د اته دانې چې دي د ازواج جوړې دي چې برابر شپارسته ورسېږي هغه رقم یې مکو یا عدد اته دي ازواج چې په خپل منځ کې سره چې سره نرو ښځه دي نو راي صاحب کنه اوس د اته دانې څنګه دي من الضأن الا وای د مژو د قسمت څخه په سارا کې خلق دغه د پسو قسم چې دی وجه ته مړیي مال وای دا د بزو د قسمت څخه دی وجه ته اوزیي مال وای نو اول د واره په د مړیي کې الا یادی من نغده انی د پسو د قسمت چې مړیي دی وم اسنین دوه دانی خو دلته سوله دلته نه روشه زده دا دغه نه روشه زده چې دی دانو دغه نفه کبش مرش چې ورته وای هغه وریته هغه میږه چې ده هغه ته نعجه وای په عربي کې نو پسیو من المعزی د اوزی مال څخم اسنین د بجالت منرو شزه دي د غونر چا موږ من د سر لی بوله هغه ته تیس عرب وای او هغه بزه چې هغه ته بیا چې دی عنا زور ته وای نو نو د دوه په دغه قرار دای څلور قل وس ورته وای نبی علی السلام ته الا او شی وای ا ذکرین حرمه ام الانسین وس ما پیدا کړی دا غږی دا دوی جوړی خدای دې ذکر سوله دا دوه دانې چې دې مانا چې څلور عدد کې په دوغه کې وګره ا ذکرین اصلي دشتي ا ذکرین ایو هغه الف لام خو چې خپل الف لري هغه دی بل دا د استفهام الف دی ا نو ایا ا ذکرین دا دوه څه معنا یو هغه د پسونر بل دا د بزونر دا دوه دغه حرمه الله پاک حرم کړی دی امل انسین امی یا که الانسین دا قد وی چې یو هغه د میر د پسو میجو چې موږ میر ورته وای چې ماده ده بل دا د بزو غ چې ابزا ورته وای کده شدی الله حرام کړی چې په دوغ دو کې په پسو په دې بزو کې او کې هغه نران الله حرام کړی خو یې نه دی حرام کړی ګوره نفس داخله چې دا ته پیدا کړی چې د حرمت لار چې تخ کې په پک شکه شي چې دا نر به نه خوري شزه به خوري یا په جنر ملاقات سکو چې مر کېږي که پاتېږي د بت پات دا علاقه کله کړی دي نو کله چې په دا پښتنه په یږي اول ا ذکرین دا ما دی ولي ور کړی هغه پسې ورسته چې دی هغه حمزه هغه په چا اړه دی په الف سره اړه دی ا ذکرین دا اول حمزه دی حمزه استفهامی دی نو ذکرین یا دغه دوه ناری نه ذکرین خو تاسو نیاسو د ذکر د پاره چې یو د چا ناری نه بل د چا یو د پسو بل د بزو حرم حرام کړی دی الله پاک ام د ام په مقابله کې د ارزیم استفهام ورکی ام یا ک الانسین دغه شزی یا دغه پسو د قسمه سمېږي د بزو د قسمه څخه بزه که دغه حرام کړی خو بابا خو نه پر نر بنجز ولګا او حرمت نه کوي نه ودا شو ته حرمت ورکی نران یا پسو سیرلی او بل میجو بزه خو یې ولنه دی حرام کړی بل سوال کې ا ما ایا که هغه اشتملت چې اشتمال لري علیه پراغه باندې ارحام و رحمونه الانسین د دوغ دوو شوز دوی شي کوم تیرې سوال یو میجه بل بزا چې د میجی رحم هغه بچدانی دا چې پر کوم حمل باندې را سرخه ده د اشتمال پر لري د بزه بچدانی چا نه شدي دا چې پر کوم هغه حمل دا ګرځیدل اشتمال کړ دي چې حملونه الا حرام کړی دی پلا دې پښتنه وکړه چې دا دوه ناری نه یعنی پسو بزا سیرلی او دا دوی شي جنات چې مړه هغه می روبزه دغه نه هغه حرام کړی دی هغه جوړه یا هغه نه د دې په نس کې چې کوم شان خو هغه هم نه حرام کړی ته حمل ول دغه کا چې د جې حمل ما د پلان بد پرنامه کړی دی بیا وڅ کوش نه خوري هلا کله د حرمت پکې کړی دی کله ایس په مضمون پوسس یې د دې په نس کې چې کوم حمل یا هغه هم دریا کی چې په هغه کې هلا کله تحریم راوستل دی ا آیا ما هغه اشتملت چې اشتمال اشتمال هغه دي چې سړی پر شی باندې د شی یو شی را وڅرخي لکه زما په جیب کې کوم شی اندي نو زما جیب پر شیانو مشتمل دي موږ چې په دې مسجد کې ګرځو داخلي نو په دغه مسجد پر موږ مشتمل دي نو د دې شی نس هم پر خپل اولاد باندې مشتمل دي نو دغه سوای ا ما یا که هغه اشتملت چې مشتمل دي راڅرخي دي علی پر هغه ارحام و رحمونه الانسین د دوغ دوو انسین د دغه دوو شی زنو چې یو میژ د بل بزاد کې رحم الله حرام کړی خو یې ولانه دي حرام کړی نو نو تاخه پښتنه ځنی وکړه چې دا کوم یو حرام کړی نو خو دستي پام خو انکاری دی خو دستي معلومدار پوهېږي چې خدای خو یو لانه دی کړ. که بیا هم ته وایه چې یا خدای کړ دی نبئونی نبئو خبر راکینه و ماته نبی علیه الصلاة والسلام تعالی وایي دغسې ورته چې ورته نو خبر راکه بعلم په یو علمو په یو دلیل سره. د علم سمراد دلته دلیل دی نو دلیل پیش که ان کنتم که چیرې تسیات صادقین رښتونی خو دغه یه په تورات په انجیل کې ګرځه هم جلاس آزادي که په قرآن کریم کې ګرځي هم جلاس آزادي که د ځانه بله دعوه که یو دلیل لري چې ماته وحسي وي هم راته وایه کومه خوا لري نو خو یو دلیل وراکه لري چې دا نر حرامه ده په شز حرامه ده جس پر چه حرامه ده جه وش حرامه ده تک ده زنه تقسیمونه جنو نو نبئونی این باو اخبار وکی وماته بی علم پا یو شای علمی خبر سر چاگنو ده جل مرور توایی این کنتم که تسیاس این مشرکان و صادقین ریشتونی پا غا تقسیمات که چپا کیر درس که مش پروند ویلی جنو پسی علا پاک بیا اغا جولی خود نجی پرسی بی خود وی جولی در وسط چیریس وی چی سلوری سابی دی اتا باید پرک و من الابل او دا غره کوم علاوه ما پیدا کړی دی وشانو څخه اسنین دوه دا ګر درغه ان شه ابانی لا دغه لاندې دغه سمانیته څخه اوس بدل کې پر کوي نو و من الابل او دا غره کوم دی وشانو څخه پیدا کړی اسنین دوه د وشانو چې دی امنه روشه ده شې دي کې نه قوی واغه نرته جمال وای جمال اوش معنا ابل جنس دی وګورل ته ورکیږي د ابل څخه هم اسنین معنا نه روشه ده و من البقر د غوای څخه هم دغه رقم اسنین دوه د بقرې او جنس دی او شد نور دواړو ته ویل کیږي کنه چې الته په اصطلاح کې ورسه و انر ته سور ویل کیږي سور اغه نر غوی اغه شد ته بقره ویل کیږي بقر چې کنه یو سره دواړو ته مطلق استعمالیږي نو د بقره څخه هم اسنین دوه ما پیدا کړی الله پاک نو څلور د غسور په ایبل کې مسنین سول په بقر کې مسنین سول جوړې دوه د غسور په خواجه به جوړې کړي وي د څلور جوړې عدد هم پرس چاته سو کنه سو دغه الله پیدا کړی بیا پښتنه الله پاک و نبی علیه السلام ته کېده د کفار زوکه قل ورته وایه محمد ورته ذکرین ایا ذکرین دغه دوه نارینه چې یو اوښ دی بل څوک دی بل غویی دی دغه دوه حرمه الله حرام کړی دي امیل انسین که دا ښځې یې چې یوه ښځه اوښه ده بل هغه غوا ده که دغه الله حرام کړی د دې په نس کې رحمونه چې هغه په رحم کې چې کوم جنین دی هغه هم یادي ایا مشتملت ما ایا هغه اشتملت چې مشتمل دی راڅرخېدلی دي علیه پر هغه ارحام و رحمونه بچه دانی الانسیین د دغو دوو ښځو چې دا اوښه و غوا ده که د دې رحم چې پر راڅرخېدلی چې هغه کوچنۍ جونګه یې په نس کې دي که هغه الله حرام کړي خو نه دغه اوښ و دا غویې حرام کړي چې نارینه یې سوه نه هغه اوښه و هغه غوا حرام کړي چې ښځینه یې سوله نه هغه د ښځینه و په نس کې چې هغه ګیلګی و یا هغه بل جونګی دي خو نه به دغه حرام کړي ته د کومه ځای دا تقسیمات پکښې باسې پس الله پاک وایي داسې ورته ام کنتم شهدا ام کنتم او که تاسې واست شهدا حاضر اذ هغه وخت وصا چې وصیت کوه کوم تاسې ته الله اعلی پاک بهذا په دغه تقسیمات سره چې دا تاسې کړي نو یا هغه وخت راوشه چې باره وه وروره دا رقم نه ده چې ته په یو کتاب کې زما څه غواړې زه د خدای سره ما ملاقات وکړې هلته موږ ګرځو ورغلي و دا موږ مشرکان خدای پاک مخه موږ د دې باره راوشول دغه مخوري دغه کوي دغه کوي دغه رقم به ونیسی چې د خدای سره یو ځای ته کښېنستلی یو مشوره دې ورسره کړي که دې مشوره ورسره کړې ده نو خدای هغه اخري خبر اوس ام کنتم او یا که ته سیاست شهدا حاضر اذ هغه وخت حاضر واس د خدای سره وصا چې الله پاک وصیت کوه کوم اذ هغه وصا چې وصیت کوه کوم تست الله الله پاک بهذا په دغه تحرير و تحليل و تحريم سره په دغه تقسیم سره چې دا نارینه ته حلال دي دا او ښځو ته حلال دي دا او دواړو ته حلال دي یو پر یو دا بجنزونه چې تا لګول ته دلته حاضر وي نو خو دلته بیا استفا من کاری دی ګور دا پښتنه وکړ ام کنتم او که تاسې واست شهدا معنا حاضر اذ هغه وخت وصا چې وصیت یې کوه کوم تست الله الله پاک بهذا په دغه چې دغه د ښځو ته حرام دا او نورو ته حرام دا او دواړو ته حلال دغه تقسیم تاسې حاضر واست استفهام چې انکاري سو چې نو نه دي حاضر خدای به خپل وایي چې نو موږ د خدای سره کله ولیدل نو برادا تقسیم څنګه کوي نو پسې خبرې ته ګوره هغه سم صریحه ده فمن اظلمو فمن نو څوک دی اظلمو ډېر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې دی غوټه کول کوي علی الله پر الله کذبان د درواغو نو چې نه علمي سند لري لکه فاکر آیات کې چې ورته ویل نه د الله سره حاضر سوی مشوره او مجلس دي نه دي ورسره کړي نو بیا د ځانه دوړې ولې پسې ډړې چې خدای پاک دا حرام کړي دي او خدای په خوشحاله کېږي چې موږ دا حرمت اعتبار وساتو دا چې بیا دی حلال دي بیا خدای په خوشحاله کېږي د بوتان پر نامه چې دا ته نظرانې کوي دغه چې کوي نو دغه پر الله باندې افتراس وکړ نه افتراس ولې سوله